In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue. Though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. I kid only me. Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Een mooie antiek, hè? Andy Williams. Nou, fijn dat hij hem zelf ook nog even afkondigt. Verder hoorde je Randy Crawford. Hier in de late avond met People Alone. In Barendrecht ontving 10 vrijwilligers een Barendrechtse pluim uit handen van burgemeester Van Belzen. Al deze vrijwilligers hebben zich tijdens de kerstdagen ingezet, en dan ook nog belangeloos, voor eenzame ouderen. Je hoort meer in een verslag van Jeroen van Gent. En dan is het natuurlijk de BNW-kamer, de burgemeesterskamer heet dat, geloof ik, met een mooie ovale tafel. Het wapen van de gemeente Barendrecht op de achtergrond met een mooie foto's, een heel groot scherm. Ja, 10 vrijwilligers die in het zonnetje gezet worden. Burgemeester Van Belzen van Barendrecht. Van mijn kant heel hartelijk welkom hier in de BNW-kamer van de gemeente Barendrecht. Welkom aan de pers. Er is een grote getale opgekomen, dus daar ben ik erg blij mee. De radio. Het is goed om dit breder te verspreiden, want het gaat hier om een fantastisch initiatief. Initiatief wat al jarenlang draait. Ik denk wel eens van vader op zoon. Gaat wel op, hè? Ja, dat gaat op. Van vader op zoon, ja. Ja, een schoonvader op schoondochter, dat gaat ook op. Dus in ieder geval heeft het al een lange geschiedenis hier in Barendrecht. Het kerstfeest voor alleenstaande ouderen of eenzame ouderen wat een begrip is in Barendrecht. En waarom is dat nou zo'n fantastisch idee en een prachtig evenement? En omdat juist zeg maar met feestdagen, waarin mensen dat in gezinsverband ook vieren. Het kerstfeest is natuurlijk zo'n feest bij uitstek wat je in familie- en gezinsverband viert. Mensen de pijn dat ze alleen zijn, dubbel voelen. En ik weet dat, omdat ik regelmatig, ik moet zeggen altijd, dit kerstfeest bezoek. Niet mee eet, maar dat heb ik de laatste keer wel gedaan. Maar wel met de mensen praat, aan tafel schuif. En dan merk je ook dat het ook een emotionele gebeurtenis is, die mensen raakt. Het is voor hen een hoogtepunt. Elkaar te ontmoeten, met elkaar te eten, te zingen, allerlei gezellige dingen te doen, juist op een dag, tweede kerstdag, waarin ze anders alleen zijn. Alleen op hun kamer en nu in ontmoeting en verbinding met de ander. En jullie zijn een voorbeeld, want ik hoop dat velen in de samenleving dit na gaan volgen. Juist op die bijzondere dagen dat je er voor de ander ook bent. En ik wil dat zometeen onderstrepen met een bos bloemen. Jolanda, die gaat me helpen, want ze staan achter het scherm. En die ga ik nu jullie uitreiken. Ik ga eerst de dames doen, als je het niet erg vindt, Jan. Anke, veel dank. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Geen dank. In het kader van de Barendrechtse pluim worden hele grote mooie boeketten uitgedeeld aan de vrijwilligers die keer op keer maar weer het kerstfeest organiseren. Vrijwilligers. Alsjeblieft. Dit is een klein gebaar zeg maar, voor iets heel bijzonders wat jullie doen in deze samenleving. En wat ook zeer gewaardeerd wordt dus. En na de bloemen gaan de 10 vrijwilligers ook op de foto natuurlijk voor de diverse kranten en andere media. Dan moet ik u even vragen, nou, wat is uw naam? Anke van der Bogert. Ik ben secretaris van de stichting. Nou, we hebben afgelopen december voor de 22e keer de kerstviering gevierd. Ja, het is ontstaan uit een initiatief van bewoners aan de Winsingel. Er zijn een aantal fancy fairs voorgehouden om het basisbedrag dat je kan starten bij elkaar te brengen. Nou ja, dat was een groot succes, dus we konden starten. En tot op heden hebben we nog steeds, mede dankzij sponsoren, de middelen om het te organiseren voor de mensen. Oké. Voorzitter Jan van den Bogert. Ik mag voorzitter van de club zijn. En ik vind het een heel goed initiatief die het gemeentebestuur ondernomen heeft om dit te organiseren. Het was een volledige verrassing van we worden uitgenodigd. Het is een heel mooie bijeenkomst, tweede kerstdag. De mensen gaan zelfs met tranen de deur uit. Zo beleven zij dat. En dus je krijgt heel veel terug voor de investering die we met elkaar in tijd daarvoor nemen. Dus ja, hier zitten allemaal mensen die van wanten weten in het vrijwilligerswerk en om dingen te doen. Dat is de grote kwaliteit waardoor het functioneert zoals het functioneert. Wat is uw naam? Berna Helman. Hoe krijgt u alleenstaande in het vizier? Hoe weet u dat ze alleenstaand zijn? Behoefte hebben aan zo'n bijeenkomst? Wij weten natuurlijk niet of ze alleenstaand zijn. Maar er wordt een advertentie gezet in de Schakel en in het zuiden. Dus daar kunnen de mensen op reageren. Dat is het. En daarnaast natuurlijk ook mensen die het tegen elkaar zeggen. Van, joh, dat is op tweede kerstdag, ga jij ook heen? Want ze vinden het onderling gezellig natuurlijk met elkaar. Dus het is mond-op-mond reclame en de advertentie in de krant. Een positieve mond-op-mond reclame, want het groeit kennelijk toch? Hè? Jazeker. Dus als je het vergelijkt de eerste bijeenkomst, laten we zeggen, en met de afgelopen keer? Nou, het zit eigenlijk altijd wel helemaal vol. Op een gegeven moment ja, moeten we zelf stopzetten. En er was nu ook een wachtlijst, hoorde ik, dat er zoveel mensen zich hadden aangemeld. En was er niet eens allemaal konden plaatsen. Wij waren even naar onze dochter geweest en er stonden 14 berichten op onze telefoon. En zo van, dit moet niet zo snel gaan, want dan moeten we dus echt neven kopen. En het was binnen anderhalve dag was het vol. En dat wil wat zeggen. Dat wil wat zeggen dat het in de geweldige behoefte voorziet. En het kan alleen maar draaien door jullie. Jullie doen dat ja, puur vrijwillig. En je krijgt ook veel terug, veel waardering terug. En ik vind dat we daar niet achter mogen blijven. Dus ik wil jullie ook deze avond ook die waardering geven die jullie ook als groep verdienen. We hebben dat als college een pluim genoemd. Een pluim waarin je, een opsteker zeg maar, van dit vinden wij een mooi voorbeeld waarin je als samenleving voor elkaar zorgt. waarin je aandacht geeft aan elkaar, elkaar niet laat vallen. Maar juist op die dagen die ertoe doen, er bent voor de ander. Dus het is eigenlijk een soort uitroepteken en een streep eronder. Dank je wel. Un soir, un moment où l'on se dit. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time together and decided to create a dream come true? So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Ze zeggen wel eens, Carpenters, dat is toch liftmuziek? Nou, daar is het wel te mooi voor, denk ik. Close to You, hoorde je van dit duo uit de jaren 70. En Patricia Kaas met Il me dit que je suis belle. Natuurlijk, hier in de late avond. Zo meteen een column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat het hebben over tweedehands kleding. Maar eerst Simply Red and For Your Babies. Boasting my pulse roller coaster. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Het loopt uit de tweede hand. Zo vaak weer verbaas ik mij over de hoeveelheid kleding in mijn kast. Ongelooflijk vind ik het, telkens weer die enorme stapels te zien. Stapels die meer dan eens over me heen vallen wanneer ik mijn kastdeur open. Stapels van alles, in vrijwel alle mogelijke kleuren en vele variaties. Zoveel kledingstukken heb ik dat ik regelmatig iets tegenkom waarvan ik niet eens wist dat ik het had. Dat is dan wel weer het leuke ervan. T-shirts, longsleeves, dat is een hip woord voor t-shirts met lange mouwen. T-shirts met dessin, longsleeves met dessin, dunne truien, middeldikke truien, dikke en mega dikke truien. Niet te vergeten zijn de koude en warme vestjes. De superwarme grote vesten en, natuurlijk, de jasjes. De hele kast ligt bomvol. Zo vol dat ik heel vaak, als ik één ding pak, met mijn elleboog de rest van de stapel tegen moet houden. Het ruime assortiment maakt een ensemble kiezen niet gemakkelijk. Dat kan resulteren dat ik met een riem om mijn nek en een tweede t-shirt in mijn broekzak een poosje op twee verschillende schoenen door het huis loop om te bepalen wat mij die dag het beste past. En dan hebben we natuurlijk de spijkerbroeken nog en de gekleurde, met en zonder motiefje, plus een stuk of 40 jurkjes, dan wel rokjes, die ik werkelijk nooit draag, omdat ik me daar, sinds ik zelf kan beslissen wat ik aantrek, niet prettig in voel. Ook staat er een boodschappentas vol met slaapkleding. Eén met bikinis, sommige zeker 25 jaar oud. En dito voor de werkkledij. Hoeveel heb je daarvan nodig, vraag ik me regelmatig af. Oh ja, en tenslotte ook nog een stuk of 20 bolero's. Over de overige accessoires, zoals panties, kniekousen, beenwarmers en wie draagt die nou nog? Ruim 60 riemen en sjaals, die ik echt enkel kuis als kledingentourage gebruik. Tassen en jassen, nou, om en nabij de 35 stuks, heb ik het dan nog niet gehad. Dat is toch niet normaal? Ik weet zeker dat ik niet de enige ben met zo'n arsenaal aan kleding en bijbehoren. Maar ondanks dat voelt het niet gezond. Ik voel me niet helemaal lekker bij. Ik beken het, is een soort van ziekte. En overigens niet alleen met betrekking tot kleding, al heb ik daar geloof ik wel de grootste verzameling van. Het is verslavend. Of ben ik te weinig kritisch bij hetgeen ik binnenhaal? Maar zo'n zwart wollen vestje als deze zocht ik echt al heel lang. Heb ik je dat nooit gezegd? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Kijk dan hoe mooi. Hoe perfect. Nee, die ik vorige week van jou kreeg is echt heel anders. Dit is precies wat ik bedoelde. Ik hoor het mezelf gewoon zeggen. Het is niet dat ik een modemevrouwtje ben, ook zeker niet dat ik er kapitaal aan uitgeef. Ik kan gewoon slecht iets wegdoen en gegeven paarden in de bek kijken. Dat vind ik onfatsoenlijk. En tja, als iemand weer zo'n goed gevulde zak bij me aflevert, of ik op straat naar een rommelmarkt bergen kleding achtergelaten zie worden, dan kan ik dat toch domweg niet gewoon maar negeren. Daarnaast ben ik enorm fan van kringloopzaken, ruil- en weggeefhoeken en winkels. Ook het fenomeen gratis ophalen op Marktplaats kan ik zeer waarderen. En dit niet eens in de eerste plaats omdat het zo goedkoop spullen verzamelen is. Maar, alhoewel, ach, nou, laten we zeggen een gedeelde eerste. Omdat het concept van spullen opnieuw gebruiken en het liefst dan in de vorm van met elkaar ruilen mij enorm aanstaat. Het voorkomt het weggooien van goed, wat domweg zonde is. Meer en meer komen de tweedehandszaken en weggeefplekken in zwang. En er is steeds minder gêne om tweedehands spullen aan te schaffen. Fijn vind ik dat. Want hoe prettig is het als je het niet te breed hebt, je toch voor weinig of niets een nieuw strijkijzer kunt krijgen. Of gewoon iets leuks voor jezelf, de kinderen of voor in huis. En je ervoor schamen hoeft al lang niet meer. Gelukkig. Ik wil natuurlijk niet dat er te veel animo komt. Want dan zijn er straks geen tweedehands spullen meer. Of worden ze door schaarste duurder dan nieuw gemaakte. En ook al heb ik, geloof ik, niks echt nodig. Ik wil doorgaan met het bezoeken van de gratis afvalplaatsen en goedkope tweedehands winkels. Volgens mij zou ik, als ik miljonair zou zijn, nog steeds frequent bezoeker zijn van voorgenoemde locaties. Ik zal, hoe dan ook, blijven halen en brengen. Ook al heb ik soms mijn mindere dagen natuurlijk. Maar ik word doorgaans zo blij van mijn vondsten. Te blij. Want voor ik het weet, hang mijn fiets weer vol en dien ik mijn vriend opnieuw uit te leggen dat deze nieuwe items echt een aanvulling zijn in mijn, dan wel, ons leven. En vervolgens kan ik mijn huis weer naastig op zoek naar een plek voor de nieuwe schatten. Maar ja, ondertussen blijf ik goed op de hoogte van de status quo van deze markt. Of men bijvoorbeeld nog wel grif brengt en wat er eventueel nog te verbeteren valt. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het het lijkt alsof niemand om je geeft, als als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft. Leun op mij. En als je hart gebroken is, leun. Is de late avond van Alfred Blokhuizen. as a woman is the kind of a life. Show me you're a woman, and I'll show you that I'm a man. Just give me what I'm after. It's a smile and the sound of your girlish laughter. When you are a woman, I'm a man. Als ik dit zie, Mut dus, en beluister, dan denk ik aan bakkenbaarden, weidepijpen en een gezellig gezelschap die veel plezier gaat hebben. Of had, eigenlijk het gezelschap Enkelvoud natuurlijk, om deze muziek te maken. Ze werden natuurlijk onder andere beroemd met Tiger Feet en zo. The Cat Crept In, maar ze hadden ook een hit met deze ballad. Show Me Your Woman. En voor Rut Jacot en Leun op Mij. Zo meteen gaan we het hebben over Even Geen Vlees. Zomaar. Ze willen een stop eigenlijk min of meer op vleesreclame. Wie? Dat hoor je zo meteen na. Nicky Janowski met Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. Tout est brillant. It's warm inside. My door's open wide. Don't stand outside. You can see from far away. It's the kind of place you like to stay. Off your shoes, forget your strife. There's a light on in the hall, leading to a place where you can fall and rest your head, close your eyes. Welcome to my life. Everything's full of light. Welcome to my life. In de show gaan we het hebben over het streven naar minder vleesconsumptie in Nederland. onder de noemer een onsje minder vleesreclame alsjeblieft, is Stichting Even Geen Vlees een petitie gestart. Een onsje minder. Daarover ga ik praten met Armanda Govers. Zij is van evengeenvlees.nl. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Govers, wat is dat, een onsje minder.nl? Een onsje minder, ja, het is eigenlijk een onsje minder vleesreclame alsjeblieft. En het is een petitie voor een stop op vleesreclame. Waarom een stop op vleesreclame? Nou, het is eigenlijk wel duidelijk dat we met z'n allen wat minder vlees moeten eten. Voor het milieu, voor het klimaat en voor de volksgezondheid. Maar we worden eigenlijk via reclame wel telkens richting vlees gestuurd. Ja, dat maakt het eigenlijk heel lastig voor ons allemaal om minder vlees te eten. En hoe gaat dat sturen dan? Nou, dat gebeurt allemaal onbewust. Dus er zijn veel reclames. Bijvoorbeeld afgelopen week was er heel veel reclame voor een rookworst. Die kennen we allemaal wel, geloof ik. Maar er was tegelijkertijd ook een campagne van de Nierstichting dat we eigenlijk minder rookworst moeten eten, omdat er zo ontzettend veel zout in zit. En dat is niet zo goed voor de gezondheid. Maar ja, de Nierstichting kan moeilijk opboksen tegen dat reclamegeweld van dat enorme merk. En wij zeggen dus eigenlijk van die sturing van de consument richting vlees, dat zou eigenlijk moeten stoppen. Ja, nu vraag ik me af, we hebben natuurlijk al regelmatig de reclamespots op televisie van Wakker Dier. Wat is het verschil tussen een onsje minder en Wakker Dier? Nou, Wakker Dier staat echt voor meer dierenwelzijn. En dat is natuurlijk een hartstikke goed streven, dat is een heel nobel streven. Maar het is soms een beetje paradoxaal. Want als je bijvoorbeeld, als wij allemaal scharrelvlees willen eten van dieren die buiten scharrelen, dan gaat dat weer ten koste van de natuur en van het milieu. Dus het is heel lastig soms dat meer dierenwelzijn betekent meer milieubelasting. En daarom zeggen wij, nou eigenlijk moeten we de focus leggen op minder vlees en meer plantaardig voedsel. Ja. Hoe willen jullie dat bereiken dan? Nou, wij zeggen dus een stop op vleesreclame. Ik denk dat het is een relatief milde maatregel, dat ten eerste. Een vleestaks is bijvoorbeeld gericht op het wat duurder maken van vlees, wat ook heel effectief zou kunnen zijn. Maar er zijn toch mensen die zich dan zorgen maken dat het dan te duur wordt of dat het lastig te implementeren is. En wij zeggen van nou, het minste wat we kunnen doen is een stop op vleesreclame. Dat zou eigenlijk al een hele milde, maar effectieve maatregel kunnen zijn. Ja, nu zou je kunnen bedenken, denk ik dan even heel kritisch, van goh, we hebben een verbod op tabaksreclame. Dat is heel duidelijk slecht voor de volksgezondheid. Er wordt ook proces over gevoerd. Maar waarom dan vlees? Waarom zou dat slagen? Nou, omdat het eigenlijk, net als roken is het ook geen goed nieuws voor de volksgezondheid dat we zoveel vlees eten. Volgens het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad en zelfs de Verenigde Naties moeten we echt minder vlees eten. We zouden echt de helft minder vlees moeten eten in Nederland voor de volksgezondheid. En daarnaast is het klimaat natuurlijk een super urgent milieuprobleem. En ja, in Nederland moeten we daarvoor echt minder vlees gaan produceren. Want de veestapel die stoot veel broeikasgassen uit. En ja, dat heeft ook echt een negatief effect op het klimaat. Ja, om de politiek op te roepen om daar wat aan te doen, hebben jullie een petitie, hè? Klopt. Ja. Klopt, zijn we opgestart op onsjeminder.nl. Kunnen mensen de petitie tekenen. We hebben nu zo'n 7000 handtekeningen en we hopen dat het er natuurlijk nog veel meer worden. En dan kunnen we de petitie aanbieden aan het liefst aan 3 ministeries. Dus van Economische Zaken en Klimaat, van Volksgezondheid en Landbouw, Natuur en Voedsel. Goed, nog even de website waar je kunt tekenen. onsjeminder.nl. Amanda Govers van Even Geen Vlees en onsjeminder.nl. Hartelijk dank. Dankjewel. Thinking back in time when love was only in my mind, I realize ain't no second chance, you got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm also glad. Every day, gotta have your love around me, baby. Oh. talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know. De tijd schiet alweer op, hè? De show zit er alweer op. Patty Austin en James Ingram samen in Baby Come To Me. Tot besluit van de show, de laatste single van Dua Lipa. Hoewel, wellicht komt er nog één achteraan. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond zit hier, op hetzelfde tijdstip, jawel, Bert de Wolf met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik dank je dus voor je gezelschap. Ga je slapen zo meteen dan wel trusten. En ga je werken of blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that